قرآن محترم اوریدن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دورہ تفسیر قرآن دا 201 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پچین ات 2008 کی شعر جدید ملاوی دو پتہ ساتی اشاری توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 انام را تیزی شابکانا سلطون ختموا نو پا دو طریقو علمین را تیزی یو د کافرانو په پلیتو چې دا دورو پلیتان دي نو په بدن خو دې چې معمولی پلیتی ولګي نو زر زر زی وینځي تر دې کې ګوتې سخاشي نو زر کټکای چې اسنا لوی رنز او کینسر ته نه جوړ شي او دا الله په دین باندې دا غونه لګي او کافر پلیتی کوي نا دی لرنکو دا پا دی طریقہ والا مینہ راتی زی او دویم طریقہ پا فائدو دا جنگ چی دا جنگ فائدی دیوے دیرے دا مجاہد پا مقام دا مجاہد پا مقام دا اول حصے خلاصہ وا نلسم کیا آغا مسئلہ ذکر کئی چھے کمی مسئلے دا پارا جنگ کی گی شلم آیات نرستو پلیتای دا دورانگو خلکو وی زان تا مسلمان او دا جہاد نا سر و باسی دا غی پلیتای دیر پوک دو باندی بیا زورن کافرانو تا دو درشم کی او دری درشم کی مسلمانانو تا خطاب ترغیب انفاق تا آخر دو صورت کی او تزہید من الدنیا د دنیا نه بی رغبتی او انفاق ته ترغیب شمال لگو امتیازات د صورت یو د قیدیانو قسمون د قیدیانو حکم چه قیدیانو سر بسکی گی پی جنگ کی قیدیان را لی دویم علال القتال دی جنگ وجه ولی کافران وجه الغاری درم دی جنت نهرونا بل امتیاز د کافرانو د منصوبو تذکرہ داغی ناکامی سورۃ محمد تو سورۃ القتال وی د جګړې صورت دا صورت پس د حوامیمونه دا سده لک سورت انفال او توبہ پس دا انعام او دا عرافنا حل تو مسئلہ بالکل واضح شوا می بیاوی قاتلو دل تا مسئلہ بالکل صاف شوا می فزر بر رقاب پسٹی واہا دین اسلام چی دے دا د پیرے او د زبرګای او د یوازی والی دین نه دی چې وزان لبا پیری او زبرګی کای او ځان لبا ناستی دا د ځان لوالی او د پیرے او د مریدای او د زبرګای ځان لا نوم نه دی بلکې دین اسلام د غونډې او د اجتماع دین دی دا د غونډې او د اجتماع دین دی او چې کوم تحریک هغه اجتماعي وي ټول دنیا ته دعوتي نو هغه یو ارتقایي او بل انقلابي وي ارتقائی کی صرف دعوتی بس چی زما دا دعوت نشر شی ای کی دانی چی پا بل باندی منلی او بل کی انقلاب را شی خو بس وی چی زما دا خبر دنیا کی او غگی گی دویم داسی چی زکم خبر کوم داری دا بل اومنی کمانی نا نو ما تا دی پلار کی رکاوٹ کی گی نا قرآن مجید او اسلام اجتماعی دے یواز ارتقائی ندے بلکہ انقلابی ہم دے انقلاب راولی مستقل انقلاب پو کیاو کس کم راولی پو پورا معاشرہ کی او پو پورا وطن کی مراولی بلکہ پورا دنیا کی راولی دا یو انقلابی تحریک تے من الظلمات الی النور او من کان میتن فاحییناه تیارون رنا راولی او دو تیارون رنا مڑ قومون راجوندی کئی ملو قومون سکی راجوندی کئی دس انقلاب راولی غرزی دلی نیغی نیغ روانی او روان پا منڈا کئی دا دس دین دے الاسلام دین حی والحی یتحرک اسلام جوندی دین دے او جوندی چینو اغا خوزی که خوزی نه نسخا کی گی که نسخا کی گی جوندی چی پروتی او خوزی نه پروت تی پروت تی نو ده کٹ پڑی اسخا کی که می خوام جوندی ده او پاسی نه نو لنده نو لگی سخاشی نو الاسلام دین حی والحی لابد له من التحریک فالاسلام لابد له من التحریک اسلام خوزی با دکی خوزی دل دی نو دا انقلاب راولی نو انقلاب دا پارا ضروری دا چه تپا بلکی انقلاب راولی نو یا خوبستا غا خبر آغا اومنی نو زان کی بس راولی انقلاب او بدلون راولی انقلاب او بدلون با پزان کی راولی کرا نولی نو تا تا دی تسلیم شی چیو بس بدلون پزان کی نشم راوستے خوستا لا رنیوم نا چت سکای نخپل انقلاب راوالا ماوی انقلاب براولی خو په یو کلی کې نا په یو علاقه کې نا د سالمی دنیا د پارس دی انقلاب دی چې انقلاب راولی دا غیر پارا ضروری دا چه اغا سڑه بستا خبر مقابل که یو ده او که جماعت ده او که ملک ده او که پورا بر اعظم ده نو پکار ده جستا خبر تسلیم کی او زان که انقلاب ستا پا طریقه سکی راولی که نراولی نو تا تا ده لار آزاده کی چه تو بایی سکه نستا مخصه ده آزاده که مخده لهم نه آزادهی نو تا لی اجازت ته چه زان تا مخصه که ازاده زاده عقلم ده نو عقلم ده وی چه زما یو حق ده زیده یو سرین غوارم او مال آقا حق نرا کی وی یو خود زما حق تسلیم کی اتا وی چه دل بیدر کم او کنی تسلیم زما حق نو مالا حق ته چه گزارتی و باسم کنیش ته حق نو چه انقلابی و سیزوی دا غیر دا پارا جنگ انتہائی ضروری دے پہ ارتقا کے جنگ ضروری نہ دے خو پہ انقلاب کے جنگ سے دے ضروری دے او جنگ دا ضروری نہ دا چھے دا بہوئی چھے جنگ چھے کم دنو مدافعانہ دے چھے گنینو اغدر بانے حملہ اکڑنو تو صرف پلا دفاع کوا تو صرف پلا دفاع کوا نہ چھے زخ پل تحریک خوروم او خپل آواز خوروم او اغا مالا مخیطا کی گی نو مال اختیار دے چیزا پی جارحانا غزارو کم مدافعانا نا چیزا پی جارحانا سو کم غزار یعنی زی اقدامی جہاد کولشم اقدامی غزار کولشم چی پا غز مخ کشم زی کزا زان تلار کولاوم ادی ما تا نکولاوی لار او زبا دتا پی انتظاری مچی ما بانی با کلا حملہ کی او زبا زمان بیا با درس ورکم جواب ورکم نا دا ضروری نا ز زان تا مخ کولاوم زب دنیا کے کار کول غوالم اغه خود دنیا کے کار نہ کی نو ما تولے لار بندے نو زو داغه د حملے پہ انتظار بنے ما دا د انگریز یو چالو چې مسلمانې د جهاد نه بدګمانه کو نو سو حربی راویستی یوای د قادیانی په شکل راویستا چې جهاد منسوخ ته یاسره منسوخ قرآن رستو با انشاءاللہ و محکاما قرآن با دا جہاد پایتونو که نسخا نشتی دویم دوی چه زا خیر ده شتی زا خیر ده شتی غرد غرد خلق پا دی کی گیر شو چه اغیوی دفاعی جنگ ده اقدامی نشتی یعنی که ما بانه حملو کی زبا جواب ورکوم خود ما لده حملی کولو حق نشتی دام دا انگریز چالو چه زب آغا حملنو کم آغا ما تزان تیار کی لکه چه سوپر پاوری کرا تزان نوز پوسر زسو کم زب آغا تا گورم اب طول دنیا فتح کئی زما پالاقو که برازی زما خلاف پکار که زم چه خوما جنگ نکی الغز الفکری با آغا کئی زما دا مسلمانانو فکر باڑی دا مسلمانانو حیا با چنج کئی اب آخلی زان ازب دا تناست مو گورم با چه ما وانی با جنگ حمله کئی بیا وزاله پا دا حمله کن نو چه دین اسلام خلاف سازش شورو کن اگر که پا خپل وطن کیو ما بانی جنگ نده کرده ما بانی حمله نده کرده خو مسلمان لحق دا حمله ده چه حق نه واجب دی پی چه سبا که حمله بکی نو یو هر بایداوه چه و اقدامی ده داغا دفاعی ده و اقدامی نشته دوی مایداوه دوی ما هر با پدغی کی لوی لوی خلق را گیر شوی دی دویم ادا چه اغی داویل چه ارا جهاد دا پارا چه کمدنو یو امیر ضرورت ده چه یک یو سی امیر نو مطلب چه امیر نشته نو جهاد نشته نو انگریزو لگید نو اغی امارات اسلامی ختم کرل نو سو مطلب جهاد ختم نه امارت ضروری ده بالکل ضروری ده خو مسلمانانو لپکار دی کنه چې داسې نظام جوړ کی زر تر زره چې هغې کې لاندې څه وکړي جنگ وکړي چې نظام پیدا کی که مستقل امارت اسلامی او حکومت اسلامی نه نو یو نظام دې پیدا کی د تنظیمونو په شکل باندې او د جماعت په شکل او جهاد دې سکی وکړي. شیخ الهند رحمه الله ته دا پلاننګ جوړ کړو او خو خيار خلکو اغی ځان له مقاغی جګړې نه کولې او مناظرې نه کولې اغی ډایرکټ لړل ترکی سره او امیر سره بیعت وکړو. وی بس ته زمونږ سي اميري وی بس اغی وی چې امیر په کار دې ته زمونږ اميري مونږ یاد کو فورن یې هلته بیعت وکړو. اغی لړل او ترکی حکومت ختم کانګریس دریمه حربا د مهدی انتظار لکه ما او تا جناسیو د مهدی په انتظار ودا اوس نکی گیاره اوس مسلمانان هغه حد ته ندی رسید ندی چې دې سو کی جنگو کی جهادو کی بس اوس پمنګ ناسیو د مهدی په انتظار باندې. نو انګریز د مهدی په انتظار نه دی او مسلمان د مهدی په انتظار دی د مهدی په انتظار باندې کیناس. دا ځینی کتابونه چې لیکي چې مهدی بس رانیز دی شوی دی دا انګریز چالو نه چه مسلمانانو دا جذبه او بازی چه بس مهدی استو شو رانیزده شو منگ تا زیاد تا زورت دیشتی اغا سربسه شو ملگری شو او بس اغا اس رانیزده شوی ده که خیلی دق قدر آغی او زنی زی که پکی دعوه مشویزه سی ما مهدی ما دا حربی دی کلا پا یو طریقه و کلا پا بلا طریقه چا توی پا 1915 که برا دیو چا توی پا 1930 که برا دیو چا توی پسه که برا دی. مهدی تاریخونه نشته هی ده پار خپل وقت راضی با هی ده پار ده دعوه تم ضرور نشته کتابونو لیکلو تم ضرور نشته او په دنیا باندې خپل چم کیږي. نو دای جو کله په افغانستان کې د مهدی باره کې خدای دی چې او په مکه معظمه ناراضی پلان کی ځای کې وي دمشق کې وي پلان کی ځای کې وي بیت المقدس په فتح کی او هغه ځایونو کې او دلته افغانستان کې دوه ورځې پس را وښکارا کېدو کې دی وي کونړ کې لیکلو وي کلو په کم ځای کې لیکلو په کم ځای کې دی ګرونو تر اغله. نو دا حربی دی مای چې در جهاد په دې طریقې سره ختم کی جهاد د ختمې دو نه دی چې سو کافر نه ختم شي اول به په کافر سکیږي ختميږي ټیک ته بیا به دنیا په کافر و... کافر به ټول به بیا شي کافر شي خو ورځ به په دنیا باندې سالمه دنیا باندې اسلامی حکومت ان شاء الله راضي پس دا غیره به چې کمندونو بیا د کافرانو حکومت راضي دې پويږي کنه پويږي. نو سورته محمد حق مسله ذکر کړي چې دا کافران د وجلو دی دی پسې ور پاسا دا نمړه پښوګای مو جوړو چې دی به تاسو پسې راځي او ته بیا چې کمنو راويخي و چوکا بلدر کې تر پاسا موږ پسې کنه را پاسا موږ پسې کنه او ته ور پسې را پاسې نه چې پوجو چې ستاره دین خلاف سازشونه کوي بس سازشونه صورت محمد ذکر کړي سازشونه صورت محمد څخه ذکر کړي چې کم کارونه ستاره دین خلاف کوي نو بس تاله پکار دي چې توس د خپل دین دفاع اوکی از خپل دین تحریک مخ کے بوزے انقلابی تحریک تے زان سر دا ساتلو تحریک نہ دے انقلاب کے جنگ ضروری دے خام خواب چی کم دنو جنگ کائے. اللذین کفرو اسودو عن سبیل اللہ اغلا مالاهم اللذین کفرو زبردستی کی نے شروع کردے دا کلوی حامیم تنزیل الكتاب من اللہ الرحمن الرحیم زنی سورتونو دا سنو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه دا دری صورتونه بالکل د نورو صورتونو په بدل انداز دي. الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله انا فتحنا لك فتحا مبینا یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. الذین کفروا کفر دایرک کفر زوت که دا مسلمان را تیزی مسلمان را اوچت که دا اللہ رب العزت احکاماتونه کفر کیږي او تدق شانتی ناست. الذين كفروا انداز بدل کو چې مسلمان را ویښ شي چې دا سکیږي او زه سکوم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله آګه سان چې کفر کړل کفر جهادي کفر استاد نظام د خورولو نه په عالم کې د دین کفر کوي. الذين كفروا آګه سان چې غي انکار کړل یو استاد نظام او بل سرمایه دار نظام الګیا دی او زبا چه کم نو خپل نظام خوروم ستا نظام با نو خوریگی نو چه ستا نظام دا خورولو نه کفر سکو او کو چه دا نظام با پا عالم بانده نو خوروم. الذین کفرو عثمانی سوک دا نظام پا پاکستان هندوستان عربستان چې سدي نو هغه دا نظام په دنیا باندې خورول غوړي نه غوړي. انګریزیان دا نظام په عالم باندې پریدي کفرو کفر یې کړی دی. کفر دا جهادی کفر دی. د جهادی صورتونو کفر دا دی چې استان نظام نه مني او ستا چې کم نظام او پروګرام انقلابی تحریک هغه تا پیش کړی دی نو هغې نه سکی انکار کوي. تا دومره ښایسته قرآنی نظام اگر اغستره چپایی که ده هر چا مکمل حقوق تی جهالت او ظلم ختمی جهالت او ظلم دا ختمی بربریت ختمی او ده وی نا جهالت تی عامی گورا چه کم کافر ده نا اغوی جهالت تی سوی عام او ظلم دی سوی عام. جهالت ده پسکولونو نختمی گی. جهالت چه ختمی گی او ده قرآن پا آواز بانی ختمی گی. جهالت با ده قرآن پا آواز ختمی گی. او چې کوم غیر تحریکونه دي نو هغه وی قران आवाज دي ني او دا جهل دی په دنیا سي عام چې د قران د आवाज نسو خبرو ني. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله او باندې خلکو لاد لارې د الله نه وصدوا عن سبيل الله دای کفر تفصیل شو. وصدوا عن سبيل الله او باندې خلک د الله د نظام نه د الله د کتاب نه یار دا اللہ دی کتاب دا پا عالم کی نخوری گی. وصدو عن سبیل اللہ نو چی دا دو کارو نکی کفر وصدو کفر که یو بندول که نو لی دا آسان کار دی یو انقلابی تحریک دو قرآنی نظام نا انکار کول او دا غین لار بندول دا پاسانه کی که دیل و منصوب بنده کی دیل بس پروگرامات اگه جوڑی که بنا جوڑی دیل باقی مستقل پروگرامون جوڑی دیل باغی تنظیمونه جوړی دیل باغی انجیو قائمی لکیا وی چې مونږه چې کمنو تحریکونه عام کو چې د دې आवाज والا مونږه یا د سره پیدا نشي ک پیدا شي نو چې आवाज خور نشي ک خور چې خوریدو سره شي ختم شي. دا باغی کوي نو اضل اعمالهم برباد دی عملونه دی تبادیا کوششونه دی چې کم کوشش دی دا اسلام د خلاف کې منسوبي کینو اغل اعمالهم. دا اول مسلمان ته وی کفرو وصدوا عن سبيل الله اغل اعمالهم برباد دي عملونه نو عملونه برباد دیو دا عملونه نه کوملونه چې لګیا دیو د نیک اعمال کوي او د نیک اعمالو په شکل کې فکر کوي یار کنه د نیک اعمالو په شکل کې د قران د قانون لار باندې پونشوي د نیک اعمالو په شکل کې رفاهی ادارو په شکل کې د خیراتی ادارو په شکل کې د این جی اوز په شکل کې د قرآنی نظام لاره باندې نو اضل اعمالهم دغه عملونه تباہ و برباد. دویم اعمال نه واسطه منسوبی چې منسوبی د اسلام خلاف جوړی کله په یو ځای کې کله قوای متحده کې او کله بل ځای کې او ناستی او د اسلام خلاف منسوبی کې فلانینګونه کوي چیرا پلان کی زی که چه کم دنو طالبان دی دا بسن ختمو پلان کی زی که طالبان دی و عالمان دا بسن ختمو پلان کی زی که مجاهدین دی دا بسن ختمو دیو تا دشگرد وی دشگرد ندی او من پسند نی خدا لگیای بدنامول کی نداوی ختمو بسنگا وی اضل اعمالهم دا طول منصوبی دا طول منصوبی چی نن زمانه کی دی دا دا ظلمی خلیلزاد خزی کری دی زلمی خلیلزاد د افغانستان داغه خزه ده دا او برنارد کاره کسو شه ده اغی چې کمندنو چیر برنارد اغی چې کمندنو دا منسوبی جوړ کړی دي ټول منسوبی اغی جوړ کړی دي ادا د خزه به منسوب باندې روان دي خو اضل اعمالهم تبادی او برباد دی عملونه دی. والذین امنوا مقابل وګورا والذین امنوا دا به رواني ساته ذکر راي ازل ستا امروز چراغی مصطفی سے شراری بولا حبی برغ بروانی گورت دی صورت کی پدی اول اسی کی بس تقابل لے کافر مسلمان کافر مسلمان کافر مسلمان. والذین آمنوا وعملوا الصالحات او آن کسان چا غی ایمان راوڑ دے آمنوا پس بان ایمان راوڑ دے شیخ اس آواز ہوں دے والذین آمنوا آن کسان چا ایمان راوڑ دے فضل آمنو ایمان راوڑے پسو بان ایمان راوڑے فزر بر رقاب ایمان راوڑے پسو فزر بر رقاب فدی بان ایمان راوڑے چه حتی ایداز خنتموهم انتظر بسی ورنو بند کری آقا یو آغاز جو آغاز عرب تر خوب بند آقا آقا تر خوب بند نوستون خواب پس رانا لکھ پر زیلا نا بچنو وصدوا عن سبيل الله يضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات اكسان شي ایمان راول دی ایمان راول په دې مسله چې فزر بر رقاب سټ نه وو ایمان راول چې دا قرآنی دعوت او دا قرآنی نظام مز ټول دنیا تر رسوم په دې باندې ایمان راول دی وعملوا الصالحات او عمل کې نه جديد خورول د پاره په عالم کې چې عالم کې دا قرآن څنګه خوريږي وعملوا الصالحات عمل کین کو امنو بیمانو نزل علی محمد او ایمان راول دے پاغ باندې نزل علی محمدن چې نازل کړی شوی دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نزل بما پا کتاب نزل علی محمد بما پاغ مسلا چې نازل کړی شوی دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نبی علیہ السلام سره نازل کړی شو فزر بر رقاب دایته نه منځو یستو قاتل دې نو یستو بما نزل علی محمد نازل کړی شوی دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام بما نزل علی محمد هغه باندې چې نازل کړی شوی دی نو په قران کې او قتال مو کنه قران نازل کړی شوی دی نو قتال ته چورلټو یاست د منځه بما نزل د سخت په وکړي اقوام متحده کې لیکلي دي چې مذهبي جنگ بني او مذهبي جنگ سره خو جنگ نه کنه قتال نه کنه جهاد فی سبیل الله یعنی جهاد فی سبیل الله ټکی وکړي پای باندې د سخت کړی دي بما نزل علی محمد ایمان راوڑے پا باندې نازل کړی شي په نبی علیہ السلام او هو الحق من ربهم او دا دې بالکل کارا د طرفه در ربنا او هو الحق حق معنی ثابت او هو الحق حق معنی مناسب دا بالکل مناسب د طرفه در ربنا چې او سړی کفر او صدو کین فزر بر رقاب دي شي او هو الحق دا بالکل مناسب د سرا ته طرفه در ربنا چ کوم یو سړی انکار کوي او اسلام خلاف سازشونه جوړوي نو هغه په سړ باندې واله شی او ولاق دا جهاد مسله دا بالکل حق ده او بالکل مناسب ده نو هغه ته لړه او اسانه سانځول دي میټه میټه ایامبر هف هف کڑوا کڑوا تو بس دغه شی ده آسان هغه چې کوم نه به منو او ګران آیت نشته زمونږ سمه او ولحق من ربهم او دے حق دے طرف از ربنا کفرانم سیئاتہم یا رخو کفرانم سیئاتہم دیدے کی دا سنگ راوڑو وی لروا کی اللہ رب العزت دینا سیئاتہم کفرانہم لروا کی اللہ رب العزت دینا سیئاتہم گناہونائے یو مانا دا سیئاتہم مصیبتونائے کوشش کوا کوشش کوا بس اللہ بر طول مصائب ختم کی دویم کفرانم سیئاتہم لروا کی اللہ رب العزت دینا گناہونائے ځکه چې خامخا داسې انقلابي تحریک او داسې اجتماعي نظام قائمیږي نو ای کې به خامخا لګون ته کې بول چوک راځي لګوناوا راځي سړی خپل بخويږي او انقلابي عالمی کار کوي نو خامخا انسان دی دنه وغلطی راځي نو کفرانم سیئاتهم دا ګناوونه مت معاف کم وکفرانم سیئاتهم لر وکم د دې ګناوونه دی واصلح بالهم خبر کم حال دی دې حال مزیدار نه کله یو ځای کله بل ځای در په در روان دین واصله بالهم ای حالهم حال به حکم زم بال زړته موي کنه اوس زړه به کور دی چې خدای دې کم طرف پر روان گزار کیږي د کم طرف نه وښتل کیګم د کم طرف نه روان بمباری کیږي نو واصله بالهم خبر کم زړه د درس په کم زړه د زړه به مطمئن شي چې کله اسلامي قانون په نظام چې کم په عالم باندې شي نافذ شي او د عمل دغه عمل نتیجه راوړي او دغه عمل می اور راوړي نو اصلاح بالهم دغه سره به ډیر درس کم مزیدار وې کم ذالک بیان الذین کفروا ذالک دا بربادول د منسوب ولې ذالک دا بربادول د منسوب ولې او ضل اعمالهم دې عملونه څه شو برباد شو د عملونه به ولې بربادیږي زکا د دې چې کم نه نو دیو ژوندۍ نظام مقابله کې او مرده نظام راغستره دیو ژوندۍ نظام اسلامی نظام او اسلامی دستور اسلامی قانون مقابله کې دیو باطل نظام راغستره یو جمهوریت راغستره یو بلبل سشه راغستري اسلامی نظام خلاف ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل دا بربادی دل منسوبو زکر کافرانو منسوبی و زکر بربادی گی بان الذین کفروا اتبعوا الباطل چه یقیناً کسان چه کفر کرو انکار کرو جهاد دا مسلینا او انکار کرو دا نظام اسلامینا دا قانون اسلامینا او دا توحید دا مسلینا انکار کرو اتبعوا الباطل دی روان دی پا باطلو پسی الباطل گورا چه دا قرآن مقابل کسو دینو اسی دی الباطل بس که جمهوریت تی قبل نظام دی قبل نظام دی قبل نظام دی خو الباطل ذالک لتستیقنو دار دی وجنا چی دی یقینو کی بدی خبرہ چی یقین آکسان چی کفر کردنے تبعو الباطل روان دی پا باطلو پسے وان اللذین آمنو تبعو الحق او دا کافران دا مسلمانانو دا کفرہو لے ذالک کنا دا مسلمانانو دا کفرہو لے او دا کافرانو دا اضلہ ولے زکه چه کافران پا باطلا او مسلمانان پا حقا نو که یو سڑه یو دیر غٹ کار کئی او پایی که معمولی گونتا که بول چو کشی نو سخبره وان اللذین آمن اتبا الحق زان بچ کول پا کار دیخو کشی نو اللہ بیسی کی معاف کی وان اللذین آمنو او یقین آکسان چه ایمان راوڑه پا دی مسئله بانده چه جهاد حق ده آمنو او ایمان راوڑه پا دی مسئله بانده چه دا قرآن عالمی نظام ده او دی وز طول دنیا ترسوم اتبا الحق دی روان دی پاقا روان شوه دی پاقا بانده تطرف درب نای کدالک اضرب اللہ و ناسی امسالا هم دک شانده بیانه اللہ خلکو تا مثالون دو دائی دوار مثالون و تا بیان کرل یو طرف تا کافر او بل طرف تا ایماندار نو کافر سرائی و قاض اللہ او مسلمان سرائی ذکر کو کفر و اسلحہ لین ناسی امسالا هم فائزا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب سالورم آیات کی سوئی سرورم آیات کی داود سورت ذکر کی فائزا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب ترغیب مسلمانان تا بجنگ فائزا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب لقیتم یو یو ٹکے دا غزے سالم دا جہاد سخی لگا خو بس سوکو لقیتم فائزا لقیتم ہر کلا چھ ملاو شیطاسو چھ سو شی ملاو شیطاسو چھ ملاو شوی نینو بس غل ناسیا چھ ملاو شوی نینو غل ناسیا چھا بر پا آسمان کے تا کتا بزمکینو دا برا نولی پک کتا نولی پک لاشن کوب ڈاس کے چھ زانو تو خیچ دا زیولا پو بینا شو جوڑی چھ تا کتا نو تا کتا نجاز بیشتے شی نا پارام کینا بس غل کینا پارام کینا خو پارام مزیدار ناسینو فائزا لقیتوم چرا خو بے خود را کس کی کنا اولی باسی با غرون اولی غرون پا گولو بازی نخو کی گی اولی بازان اولی ایز غزارو نکی زکر که غزارو که زان بوتا پا گوتا کی نور سخو نشی کولی نو بس سوای ما فائزا لقیتوم نو چه کل امرا کشو می لو شده سرکنا نو بیاو گره تسال خیم چه فزر بر رقاب پا گوتو تا پوری گوستا پلا سونو تو کال فائزا لقیتوم هر کلا چه ملاو شوی تاسو دا کسانو سرا چه کفر کرو چه ملاو شوی نینو خواست میزن پکو تو کلی الذین کفروا باسم بینهم شدید من ورائی جو دور دیوال نلیر لیر بگزار کئی کئی بزن لا کفروا فضر بر رقاب چه ملاو شوی تاسو دا کسانو سرا نوی وحی پو اولو دا سرد فضری بوزر بر رقاب وی وحی پو اولو دا چا باندی سرد باندی وگور جهاد محبوب عمل لی اللہ تا دست محبوب عمل چه تو وای اللہ وام خسنگ وام وی زیده تا خیم زی آسنه چه پخپای وای نواسه درمن بیکی او پخپای اولین درمن بیکی اولو بده پی یخو نشی آسنه چه پگیرده اولینو بیا بی پریشنو کی بیا برا پاسی زیده تا خیم سم زی والا اولا فضری فضر بر رقاب آل امران آم پان فال که زی خولده کنا فضری بو فوق لاناقی وضری بو منم کل بنان فضری بو فوق لاناق سرد سرا اید لگونتا کی برا اولا سرد سرا لگونتا کی برا نا میڈولا و بلانگیتا والا رسو چی پتے ہو لگی فضر بر رقاب فضری بو فضر بر رقاب سرد ولو و چی سرد ولو و بیا جوندے پاتی کی نا چی رو جوندے پاتی نشی فضر بر رقاب نو دا جهاد دور محبوب عمل لی چل دا سویلی دی اللہ رب چی منس تودری کی کنا نو غوگونو لبا گوتی وارلی او بیا بچی کمدنو لاس پنامه سکی کی دی دا چی دا قرآن کشتی دا تفسیر جا تا پریخی دی نبی علیہ السلام تا جهاد اللہ تا دمر محبوب عمل لی زکاة کی دمر ویلی دی وحاتو زکاة سکی ور کی دای ندی ویلی چی ار دا سلویختو پس سور کی یا روپے اور کی غیچا تا پریخی دی نبی علیہ السلام تا او جهاد دس محبوب عمل لی اللہ تا وی فضربو فوق الاناق فضر بر رقاب وی وحا تشدان وی چی وی وحای دی وحولو زائد تا خیم اصنی چی زائد غلط کی فضر بر رقاب وضربو من هم کل لبنان هر یو بند بلو وچ درمن شی چی سی شی درمن شی درمن کا فضربو فوق الاناق فضر بر رقاب سٹولو و دا چی صورت انفال وینو پتا لگی بیا چی کم زیولو و صورت انفال جنگ که باران را غلی دی اللہ تا خوخت دی مسلمانانو بانی احتلام شوی دی اللہ تا سدی خوخت دی ویوزی با انکم رجزش رجزش شیطان انکم و رجزا چستا سنو پلیتیسی کی لیری کی آنگا اللہ رب بلیدتی آدی دا مجاہد هر عمل اللہ تا محبوب دی فضر بر رقاب حتی از اسخن تمون فشد دلو اساق دا جنگ بتر کمی وی دا چی منگا بس یو دزو کو او غیوی چی بس منگا نم بس بس بس بس او منگ بای چی بس اخد یارا چوٹی شوا دا بتر دی نتر کمی بای حتی از اسخن تمو هم یو مانا تر دی چی خی کمزوری که چی دلاد و بادوی پری باسی حتی از اسخن تمو هم تب بیا چی در تا جهاد مسلمانان و سر دا جنگ نموان لی سخانت سخ کمزوری کل توی لکی حتی از اسخن تمو هم تر دی چی سمی کمزوری که از اسخن تمو هم چی کمزوری که تازدی دارانو فشد دل و ساق دوی مانا حتی از اسخن تمو هم تر دی چی خی وینی توی که تاسو چی خی وینی توی که خون ریزیو که خیوی نتوی که تاسو فشد دل و ساق نو مضبوط که تارل چه خیوی نتوی که نو سخو با وی نتوی که نور با خود تختیده نیشی بیا کنه این خوبون بند خطایی زکر ریوران بی پکی امر شیوی مردار شیوی بی او آجی ازونو علی پکی مردار شیوی نوز بی پکم باندی بوزی اوڑای خو بیا نیشی دا چه کم دل تر اغلی دی نو فشد دل و ساق دا نور خو مضبوط مضبوط و تارایی چه لار درنه نیشی فشد دل و ساق نوی تڑای مضبوط مضبوط کئی تڑل بیا بسکو اللہ فای مامن نمبا دو ایم مافی دا داو گورا دا جهاد داری اسی سخا که جهاد خلاص شو کمزوری شو خیدیان را بیا بسکای دا طول قرآنوی فای مامن نمبا دو ایم مافی دا نیا گو پی احسانو که احسان پس دا تڑلو نا پس دا تڑلو نا یاسو کئی احسان کاغی دا مسلمانانو قیدیان نیولیو بی پیسو را خلاص کریو نو تا سم سکی بی پیسو خلاص کئی دا زان احسان پچا باندی ما پریدی فا اما من نمباد کاغی سا قیدیان اصر آزاد کریو نو تیم سکا اصر آزاد کا نیا پی احسانو کئی احسان و اما فدا آیات جرمانه والی جرمانه کاغی دا مسلمانانو دا قیدیان نسا غستی وا جرمانه غستی وا او دا مسلمانانو قیدیان نیولیو جرمانه تی غستی وا تاسو تا اموائی چی سو دیر علا غرد غرد قیدیان زمان مسلمانان مجاهدین ندی را ازاد کردی دک کشی با میدلل تا پلیت خید کردی روڑای برا کرد خوری سپید ور کم بولو روڑای نفذر با فاهم مافی دا دا بطر کمی حتی تزاول حرب و اوزارا دا قیدیان و سر سختی با ام پریده نا حتی تزاول حرب و اوزارا سینه چی تی پریده او بیا دا غاڑی سر را غلی بیا دا غاڑی سر را غلی چی اوز خود تیری شوی یا را روان نی نا حتی تزاول حرب و اوزارا تردی چی کی دی جنگ اوزارا اخپل سامان جنگ سامان دی نا دا سامان و تیاره دا صد پارا طول کی گی جنگ لکی گی نا جنگ سوڑ شی پختانوی جنگ سی شی سوڑ شی یعنی اغیی که دا جنگ بیا وس و نم وانی لی بیا چه دا سی شی حتی تزاول حرب و اوزارا تردی چی کی دی جنگ اخپل سامانو نای یا حتی تزاول حرب و اوزارا تردی چی کی دی جنگ اخپل اسباب چه دا کمی وجه جنگ شروع شو چه اغا وجه سی شی پاتی شی اسلامی حکومت ختم کرنو چه اسلامی حکومت قائم شی نوالا با جنگ ختمی گی چه سو پور اسلامی حکومت قائم شنن تراغی پور جنگ ختمی دلی نشی شیر که کو او تاو سرس کو جنگ کنن تر سو پوری جی توحید اعلان نده کرده او یا اسلامی نظام نده تسلیم کرنن تراغی پور جنگ پر خودلو نشتی نو حتی تزال حرب و اوزارا تردی چه کیری جنگ اوزارا خپل اسباب یا آثام گناونا حتی تزال حرب و اوزارا حتی لایب کا شرک شر قرآن رحم اللہ سمت درر کے معنی کی حتی لایب کا شرک قاتلوم حتی لا تکونا فتنہ دلتا ہوئی حتی لایب کا شرک حتی تزال حرب و اوزارا تردی چه کیری جنگ پل اسباب ذالک یار په مو او تاسو وګورئ ذالک مونږ ته چې ورشه ور پسیو دیم وکي له ورشه الله دې خپل اسره کرا خلاص کی کنه خپل دې په الله سکی سره کرا خلاص کی وی الله پر اخلاص ول شي ذالک دا تام چې خبروم د ک شانتی دا ولا یشاء الله فکاروم د ک شانتی دی ولا یشاء الله که خو خو دا الله نن لن تصر منهم الله وت خپل ساغستو بدل اغستو د پاس نه پچھلا کرا لې غلو او سین وی پر اخلاص کړو په امریکای به سین بایو لو هر څه وکړو ولکن لیبلوکم باز وکم به باز دا چې ازمی خو کې الله زن استاسونه په زونو باندې چې الله رب استاسو سکی ازمی چې ته د الله رب عزت د دین باندې سوره غیرت کوي چې ته د الله رب عزت په دین سو غیرت کوي او سوک د الله رب عزت دین سره چلولی دي او سوک د الله رب عزت دین خلاف کوي سوک په الله باندې سر قربانون کوي او دین مال او جان قربانون کوي او سوک غدار د الله سره سوک د پيو مجنون دي او سوک د ویني مجنون د الله ښکارا کوي کنه ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض واذا فزر بالرقاب ده حكم ده چاله هو ګوروي کافر وجوي کافر وجو الله وجنه فزر بالرقاب چخپل بدن کړي اندام سشي زخمي شي او اكن سر خطرای تینا ډاکټران دوی وجن لړکو بل اندام باندې لاس باندې پرې کو تو تلوار پکو سبات هم پرې دا سبات هم پرې دا په دنیا په اندامونو کې کافر ښه شوی دی ناغت چې کمنو ته دا صبر کوي شور اوریګا نشته فزر بر رقاب الله ویل دي چې الله کلوي می وژن چې الله کلوي سې کو وژن امر حق را هم با امر حق سکان بار زجاج دوست څنګه دوست ځان اقبال رومینو می تاسو کو چې په جهاد ډیر نه پويګم د جهاد وضاحت را توکا رومینو می تاسو کو چې د جهاد وضاحت را تلوکا اگر آتوی چه امر حق را هم با امر حق شکن برز و جاج دوست سنگ دوست زن اگر آتوی چه بس خود اللہ حکم دا اللہ پا حکم ہوا دا کافر دا اللہ حکم ہوگا نا دا کافر دا اللہ حکم وی امر حق را هم با امر حق شکن اللہ مخلوق دے او اللہ دا توی چه بی وجن لرے کا جوڑ سی کا لری که پیدا کړ الله ډوډه ولا الله ور کې خپکی کې پیتو خلا رب دې لری که کنه او برزو جاج دوست څنګه دوست ځان شیشوم دو دوستا او ګټوم دوست درکړه وی دا ګټواله او د کشیشه پیسه کا دا شیشه پیوله وي نو ستاب کې څنګه ته شیشه ماتيږي شیشوم دا غو ګټوم دا غو ماتيږي دي کنه ولکن لیبل وبازکم بباز والذین قتلوا فی سبیل الله او کسان ترغیب مسلمانانو ته والذین قتلوا فی سبیل الله یرمون خو کافران وجنو خو مسلمانان بکم ډیر شهیدان شي کنه ډیر خولی ځوانان پکې لار شي چې کم شهیدان شي دی الله دې غریق رحمت کی نور ډیر خولی ځوانان پکې لار شي خولی الکان پکې لار شي وی خیر له لاس خبره دنو والذین قتلوا فی سبیل الله او کسان چې وجل شو غي په لار د الله کې فلن یضل اعمالهم نو بربادی کی کڑاو داغی اغول اعمالهم فلن یضل اعمالهم دا کافرانو کڑاو برباد منصوبه برباد او مسلمان او اجلی شو دا شهادت امن دا برباد خدا رحمت کند این عاشقان پاکی توین اترا که چی خوش رسمین هادن بخاکو خون غلطی دن خدا رحمت کند این عاشقان پاکی توین اترا و پا دی خور والا عاشقان دی اللہ مهربانیو کی چی خوش رسمه نهادن بخاک و خون غلطی دن سو خکول بنیاده که خود لار خکول که خدا نرخ و باسه چه مسلمانه پا دین بانزان شهید که پا دین بانزان شهید که ده ده شهادت ده با چه کمدن ده یو تنوینه ده با ده سلو کسانو ده زرو کسانو ده جذبو ده اوچتی دلو سبب گرزی فلن یضل اعمالهم برباد نده اگر خونت فدائیار گردد ازو هر قطر صد گلزار گردد به میدانی اگر در خان مردی مبارک خونی تو بیکار گردد زن پوکو مسئله بانده اگر خونت فدایی یار گردد که دا وینه دا اللہ نا قربان کلا نو ازو هر قطر صد گلزار گردد دا دی هر یوی قطری نبا باغون اللہ رب برزد پیدا کی خب به میدانی اگر در خان مردی زن پی پوکو که کور که من شو کور که نو مبارک خونی تو بیکار گردد ستا برکتی وینا او بے زائی لارشی فلن یضل اعمالهم پا مرگم داغش کمدنو عمل برباد نده او پا جوندیم عمل سنده برباد نه دي فلن يضل اعمالهم چرن تباكي الله دي کړهونه او دي امرنا سيهديهم الله بكلك كي ويسلي وبالهم خبر كي الله آل دي سيهديهم الله بكلك كي نور بهم الله كلك كي دانا چې شهادت سره مسلمانو کې سره شي سستی راشي چې شهادت سره مسلمان کې سستی راشي نه په شهادت سره مسلمان نور سکیږي تیزیږي سیاهدیهم زرد چکلک بکی الله دی لرا او اسلیه بالهم الله به دی آل نور مزیدار کی نور به شهیدان پیدا شي او وی منګزو منګزو و ادخلهم الجنه عرفها لهم او دنه بکی الله دی لرا جنت تا عرفها لهم و ادخلهم الجنه دنه بکی الله دی لرا جنت تا عرفها لهم چې الله به تو معلوم کړی یو معنا الله وو ته معلوم کړی عرفا معلوم کړی الله دیتا چې څو وخت به شهید باندې ګولې لګي گزار په لګي او د سټیم کې دنه روح وزي دک ټیم کې تا خپل جنت وخی چې داله مقام دی داله مقام دی هغه خسته مقام او هوري جنان او عینان هغه ته ټول چې کمونه وخی شغو ته وخی او دک ټیم کې چې قرآن رحم الله فرمایل شه قرآن دی سوی مد ذل هلالي چې دغه ټیم کې د دیدار الهي نصیب شي دیدار الهی نصیب شي د دې وجنه چې شهید ته ویل شي چې سده پکار دی سده پکار دی ناغه وی لو ادت وان اقتل فی سبیل الله ان اقتل فی اسما او یا اسما اقتل ثم یا اسما اقتل وې زماده شهادت هغه جلک سده پکار دی اولی هغه جلک وړي زکه هغه ټیم کې د تخپل منظر خودل شوی دی او خپل منزل وته خودل شوی دی هغه ټیم کې د دیدار الهی نصیب شوی دی عرفا دا مطلب دی یادم عرفا لهم چه خیسته شوی خوشبوین شوی بیده لرم عرب خوشبوین توی خیسته کولو توی خیسته کرده بیده تا دا جنت پیده لخیسته کرده چه یولوی سڑه رازی یولوی سڑه رازی اگه زمونگ استازان رازی ختم لنمونگ بیٹک صفاکو لار صفاکو بیندرسه صفاکو سرازی استاد غلط خلق رازی کنه چه غلط خلق رازی نو خلق زایون صفاکی خوشبویان اولا گئی دا د شهید مقام چې جنت په وتمخ کې نسکړي خېسته کړي لوی سړی را روان دي په دین باندې ځان قربانون کې سده را روان دي عرف علم خېسته کړي وی دل دا جنت یا ایو الذین آمنو ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامکم دا بدل په صدر کې سبب وي یا ایو الذین آمنو ایماندارو ان تنصروا الله کتا سیم دا د دین د الله چې د دین د الله په سر روان شوي او د الله د دین امداد وکونه یان سور کوم امداد وکي الله تاسو تاسو امداد وکي الله ان تنصر الله چې ته د الله دین په دنیا خورای نو الله واست امداد وکي او ثبت اقدامکم او کلک بکي الله قدمونه تاسو قدمونه بدل کلک کی داغه امداد دی والذین کفروا نس مقابل کی بیا کافر را واغستل بیا کافر را واغستل والذین کفروا فتعسل لهم او کافران چیزن فتایسو تاسان تبایی شدی با تبایی بانیا تبایشو با تبایی چه تبایی دادی لراواز والله امال هم بیوی برباد دی کڑاو نادی کوششو نادی دا اولی یرا دا تبایی اولی او دا برباد دل اولی وی ذالک بی انهم دا دی وجنا چه قینن دی کریهو ما انزل الله بدیو گنا آقا نظام چه اللہ را لگلیو چ الله کوم قران را لګل نه بدی شي وسه بدی شي کې بدی نشي ما انزل الله کاریو ما انزل الله بده وګنا قران او نظام انزل الله چې الله علیګل فابط اعمالهم نو الله برباد کړل عملونه دی دی کړهونه برباد کړل و ګور نمونه کنا افلم یسیرو فی الارض نمونه د تباہی او خسران چې الله رب العزت چې دی نظام او دی قران چې دښمنی کړی الله څنګه تباہ کړی دی افلم یسیرو فی الارض اینه گردی پس ما که فینظرو نو دی گوری کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنگی و انجام دا کسانو چمک که دی نو دمر الله علیهم الله مکمل تباہ کل دی لرا دمر الله مکمل تباہ کل دی لرا ولل کافرین امثالها او کافران لدک شانتی عذابو ندی ولل کافرین امثالها او کافرانو له دک شانتی عذابونه دي چې مسلمانانو د لاسه بوج لکېږي خو چې مسلمانانو کې غیرت پیدا شي ذالک بان ذالک بان الله دار دې د پاره ته هم یقین وکي ذالک بان الله ذالک لتستيقنوا بان الله دا ته هم ځکه یقین وکي چې بان الله کافرانو تباشو او مسلمانان خوشو سيهديهم ويصلح بالهم اضل اعمالهم اهبط اعمالهم کافران برباد کافران ختم او مسلمانان بخکی گی دا اولی ذالک بیان اللہ مولا اللذینا دار دی وجنی چی یقینان اللہ رم امدادی دا کسانو چی ایمان راوڑ دے اللہ با ایمان دارو امداد کی اللذینا آمنو تاسوی چو حکم پا مشتقیو شی نو مبدو والا قیام دا چای قیام دا علت اغای مد اغای کنم قیام دا مبدو اغای سی علتی مولا اللذینا آمنو چی ایمان مضبوط شنو امداد دا اللہ والا رازی چی ایمان نیر دا اللہ امداد رات للے نشی ذالک بیان اللہ دا دی وجن چی یقینو کئی چی یقین اللہ چی دے مولا اللذینا آمنو اللہ لے دوزا کسانو چی ایمان راوڑ دے وان الکافرین اللہ مولا لهم کافران چی دی ماوی مسلمانان او کافر با برق بوزی کنا تقابل لے ذالک بیان اللہ مولا اللذینا آمنو وان الکافرین اللہ مولا لهم او یقیناً کافران چیزن دا اغیی خسوک دوست نیشتے اغیی دخ که پا جیاز او پا دے بان اعتماد دے او ستا پا اللہ پا لوی قوت بان اعتماد دے نوول مسلمان رستو کی گی دا اغیی اللہ رب بلزد بان اعتماد نیشتے پا نور سیزون اعتماد دے نتر اغیی چه کمدن رامخ کی گی او تر جنگ نرستو کی گی پا احد کے میدان کی نو احد میدان کی چکل مسلمانانو تو درد و تکلیف و رسید نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آوازو کو داغا چو ناغا آوازو کو ابو سفیان وی الفیکم محمد سوکشتے محمد بیدر کشتے نبی علیہ السلام جو امور کوئی بیوی الفیکم عمر الفیکم ابو بکر ابو بکر شتے می جو امور کوئی درم وی الفیکم عمر عمر شتے نبی سے امور کوئی جواب امور کوئی چگا اکلان وی اولو حبل اولو حبل حبل زندہ آباد حبل زندہ آباد حبل زندہ آباد وی پا نبی علیہ السلام دے شرک چھ خبرداز نشوا وی تا سکی سک نشتے چھ جواب ور کی اسور کی جواب کنا شرک آوازی وکو اولو حبل وی جواب سک نشتے عمر پاسد وی سو تو ہم وی واتا ہوا چھ اللہ آلہ و آجل ہوا ہے اغویلیو ویلنا العزا ولا عزا لكم من له شهید آبایشته و تاسو له شهید آبایشته زمون عزا آبایشته و تاسو عزا آبایشته نبی اسلامی ورکا جوابی سوام وی واشلنا المولا ولا مولا لكم ان الله مولا الذين آمنوا وان الكافرين لا مولا لهم اذا تو ہے کنا عمر پاس چغ باندې وی جواب ورکو وی الله اعلى واجل الله لوی له بولنا اللہ لوی دے اوی وی لانا المولا ولا مولا لکم من لے امدادی شتے استاسو امدادی نشتے استاسو سرپرستو امدادی نشتے او زمان امدادی شتے ان اللہ مولا اللذین آمنو بیوی طول شتے اول جواب نورکو دے وجنا چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چھ داسو کنوی چھ گینی دین اپ محمد پورے ہو او پا ابو بکر او پا عمر پورے ہو کدائینو دین بھئی کدائینو دین با نئی وہ خوی دا آواز بسی جواندی خلق با ختم شیخ آواز بسی جواندی بیان اللہ مولا اللذین آمنو وان الکافرین اللہ مولا لهم او یقیناً کافران چیز نئی سوک دوس نشترے منسکونو بیاوئی انشاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مصوى لهم سورة محمد کی مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ ذکر کولا دے جنگ دا اللہ دے یوالی دے پارا دا اللہ دے حق دے پارا کافرانو سره و جنگی گا. اول ایسا دو صورت کی دا کافرانو دا مسلمانانو مقابله ذکر کئی چه کافر دا کمو صفتونو خواهنده او مسلمان دا کمو خیستو خویونو خواهنده. کافر که پلیتای دی او مسلمانانو که خکولی خکولی اخلاق دی. مسلمان آغا دا جہان او دا عالم فکر کے دے او کافر صرف دا خپل گیڑے او دا ذاتی مفادو او دا دنیاوی مفادو په فکر کې دی. انسان هر یو حیوان چی هر حیوان نو هغه کې د فائدې حاصلولو خامخا خوی وی. هر زناور تر دې پوری چې وړو کې چینجه هغه کې هم د ساينس کې وته ایم ای باوي او وړو کې چینجه هغه هم کوشش کوي چې زه چې کوم دنو څه فائدہ سکم حاصل کم ځان له خوراک حاصل کم چې کوم په دې فکر کې دې صرف او صرف چې ما تاسو دنیوي فائدہ شي حاصل شي ما تاسو فائدہ دنیوي هغه حاصل شي نو دا زناور دی. که انسان کوم تش حق خو راغه چې ما تاسو فائدہ شي حاصل شي نو دا زناور دی. او کم انسان چې دا شو چې زه خو ځان له فائدہ خو زوام چې دا بلم په فائدہ شي او دته دا سه فائدہ شي چې د دنیا هم مزیدار شي او آخرت هم شي مزیدار شي. نو انسان دا دی. انسان څه دی؟ دا دی چې څومره دا سوچ غټي دو دا فکر زیاتي دو دا فکر ډېری دو چې زما او د نورو به د دنیا د آخر فائده سي دوره به انسانیت ذاتی. انبیا په ټولو انسانانو کې کامل انسانانو د دې د وجنه چې هغه سره دا فکر سو زیاتو دا فکر زیاتو. ورپسې الرعیل الاول صحابه کرام هغه کې دا فکر انتهایی سو زیاتو. نو هغه د ټولو نه اکمل انسانان شو او ټولو نه پوره انسانان شو چې چا کې دا فکر بالکل نینو ساروی دی د سلور خپو ساروی دی او چا کې چې اوخو کامو اوخو سو کامو نو انسانیت درجه لګه صدا کامه ده. د مسلمان خوی الله ذکر کوي ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا وعملوا الصالحات خپل ایمان راوړل دي نو بل ایمان ترا بلی وعملوا الصالحات او دا نظام خپل دا دی ایمان په عالم باندې لاگو کوي د کی سپوره دي انسانیت پکې پورا دی. نو جنت د انسانانو ځای دی جنت د سارو ځای نه دی. جنت تبزه کوي او کافر چې دی نو یا تمتعون امنو په ځای سو یا تمتعون او د عامل صالحات په ځای یاکلون کما تاکلون انعام نو جنت په ځای و النار مسوا لهم فکر مونږ کومه مقابله به ذکر کوي تاسو کې دی کاپ لګي ان الله يدخل الذين امنوا یقینا الله دنکی آکسان خوشحالی ہو رہی چھ گورا پا دے نظام پا دے پا دے اللہ جنت تا دنکی داستان جنت لیوفیہم اعمالہم داستان دا عمل شکل لے جنت ستا دا عمل سا دے شکل لے بس تا ایمان راڑا چھ قرآن کم ایمان وی او نیک عملو کا پا نیک عمل دا سورت محمد چھ فزر بر رقاب نیک عمل چھ منگ پختانو وایو زمنګ د خلکو تش مستذهن زی وی پلان کې ډیر نه کمال دې مزګوجاره دی بس چې بیا ګیره پرې خو دا بیا خو مولای سید دې پرې دا بیا خو جوړر سبا نه برابر دی. اصل کې نیک عمل د صورت محمد هغه جهاد دې لکه څنګه چې مونږ فرضي نو داسې وختونو کې کله حج د غم څه شي جهاد هم څه شي فرض شي کله جهاد په داسې دا کله جهاد هم د مونږ پسندې څه شي فرض شي. نو اره یو مور دا سوال کوي چې را زما زوی د خدای مزګزاره کی او خپکیږي تنه چې مون زونه کینو سکی خپکیږي او چې زوی جهاد لنزي او د جهاد کوشش نه کوي نه بلکې چې وېزه جهاد لازم نو مور سکی پاتې کی پاتې کی نه دې ته په مونږ او په جهاد کې فرق کاری نه بختوره چې زوی دې دا جذبه الله جوړ کړه چې زه د الله رب العزت دین باندې سر سکم قربانم دغه مور بختوره دغه خور بختوره او دغه خزه بختوره چې دغه خمزه خزه د خاون دا جذبه جوړه شو هغه پلار بختور چې دغه زوی دا جذبه شو جوړه شه. الله رب العزت ټول مسلمانانو نارینه او زنانه دا جذبه وجه دي چې خپل چې کمن اولاد ورونو او ایتو چې شابه زی کنه سلا ناسي. الله رب العزت د دین د پارزان قربان کی عامل الصالحات نو الٹے پاتی کی ان اللہ يدخل الذین آمنوا عامل الصالحات یقین اللہ دنکی آ کسان چیمان روڑے فضر بر رقاب بانے چدا سٹونو والغواری و عامل الصالحات او عمل کئی نیک دے دا پار لگیا دیو کوشش کئی ستے دنکی جنات باغونو تا تجریم انتا تیر انہار چھ بئی گلان دونو داغی نوالی والذین کفرو اور چھ کافرانی چھ انکار اکڑے دے جہادنا انکار اکڑے دے نظام دے خورو نا پا عالم چھ منگ دا نظام پا عالم نا پریدو او دا منگ دے دا منگ ارس کس ملاس نوے کو او دا وختمو چھ دا انتہا پسند حکومت جوڑ نشی والذین کفرو یتمتعون اگی خو تشپل فائدی غستی دی آمنو نشتے تشپلا فائدہ خپل حکومت بچ کل غواری خپل سر بچ کل غواری ایو تشپ دی کی دی یتمتعون ای فائدی اخلی دنیا نمازی اخلی ویا کلون کماتا کرنام خوراک کی دا سلک ساروی خوراک کی دی کماتا کرنام لکا چو خوراک کی ساروی اگر سارو گنتی خوراک کی نو سمت لب دی غافلین غیر متفکرین فی الاخرہ غافل لی آخرت سوچ نشتے صرف دی دنیا سوچ صرف دی دنیا سوچ زناور خوراک کی دا آخرت سے فکر اثر رشتے نا ندام زناور دی خوراکون کی چکر لگئی او دا آخرت سے فکر اثر نشتے دی دار سارو خوراک بیم یا کرن کماتا کرنام حلال و حرام نپیجنی لیکن ساروی حلال و حرام نپیجنی